Doğuyor İslam güneşi, la ilahe illallah. Doğuyor İslam güneşi, la ilahe illallah. İllallah, illallah. Bacıların örtüsünden, bülbüllerin ötüşünden. Bacıların örtüsünden, bülbüllerin ötüşünden. Doğuyor İslam güneşi, la ilahe illallah. Doğuyor İslam güneşi, la ilahe illallah. İllallah, illallah.